भी है पर इसमें अधिक तर क्लेश है, जिसलिए उसमें अधिक क्लेश है, इसमें अधिक तर क्लेश है, इसलिए उसको करने वाला जो है वह श्रेष्ठ हुआ। हाँ, सरलता के दृष्टि से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? इसमें क्लेश ज्यादा है ना, तो क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, किनको? अव्यक्ता शक्त चेतसाम, अव्यक्त में जिनका चित्त एकाग्र हो गया है उनको अधिक क्लेश। तो सूक्ष्मता की दृष्टि से अधिक क्लेश, क्योंकि ही माने यस्मात है, ही यस्मात कि अव्यक्ता गतिर दुखम, दुखम को ऐसा समझिएगा कि दुखम यथा क्या तथा, अव्यक्त गति जो है ना, वो अव्यक्त गति जो है वह बड़ी कठिन है। कहते इसमें क्या कठिनाई है? आ देखो, देहाभिमानी से बन नहीं सकता है। देहाभिमानी ये बताओ, संन्यास लेके भिक्षा मांग सकता है? अभिमान छोड़े बिना किसी का संन्यास कभी सिद्ध हो नहीं सकता है, समझिए कि नहीं? ये अभिमान छोड़ना देहवध ही है, देह वाला जो है उसका अभिमान छोड़ना बहुत कठिन है। अभिमान छोड़ना बहुत कठिन होता है, संन्यास अभिमान करने के लिए नहीं लिया जाता है। ये कई टीकाकार यही विशेष रूप में लेते हैं कि आप देखो, पहले तो जो है वह जो इतनी दिन से अभ्यस्त कर्म था वो कर्म को छोड़ देना पड़ता है, हैं? जिसके कारण इसको सम्मान था जगत में कि बड़ा सदाचारी है, रोज संध्योपासन करता है, यज्ञ करता है, धर्म करता है, सारी कीर्ति जिसकी थी तो वो कर्म छूट गया उसको। यज्ञोपवीत शिखा से उसका आदर था, यज्ञोपवीत शिखा छूट गया उसका, और फिर उसके बाद कहाँ जाए? गुरुमेवा विगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो गुरु के पास जाए सूखी लकड़ी लेकर के कि हमारे वासनाएं सूख गई हैं, अब इनको जला दीजिए आप, मैं अहंकार सब प्रकार के अहंकार को छोड़ना चाहता हूँ। तो गुरु के पास जाए और फिर वहां पर जो है गुरु से जो है वेदांत वाक्य सुने, फिर उसका मनन करे। पहले गुरु भी कह देंगे कि अच्छा एक वर्ष रहो यहाँ पर, सेवा करो तब बताएंगे, और कहे कि हमको आएगा तो बताएंगे, बोले बड़ा मुश्किल काम है। और वहां प्रतीक्षा करे अभिमान छोड़ करके, फिर श्रवण करे, फिर उसका मनन करे, उसका विचार करे, और भ्रम का निवारण बड़ा प्रयास करना पड़ता है सन्यासी को जो है तत्वबोध के लिए, कम प्रयास थोड़ा करना पड़ता है। अरे गेरुआ पहन लेने से ही काम नहीं चलता, बहुत प्रयास है इसमें, दिन रात लगे रहना पड़ता तब काम बनता, नहीं तो काम बनता नहीं। तो ये अधिक क्लेश, और देहाभिमानी को जो अहंकार का छोड़ना, इससे बड़ा कोई जो है, बहुत ऐसे लोग हैं जो संन्यास की महिमा जानते हैं पर वो अपना कर्मकांड नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए संन्यास नहीं ले सकते, उनको भय लगता रहता प्रत्यवाय हो जाएगा इसलिए। ऐसे हम जानते हैं, ऐसे ब्राह्मण लोग हैं कि जो बड़े निष्ठा वाले हैं और विद्वान हैं, ऐसा नहीं, पर कर्म छोड़ने की हिम्मत नहीं, संन्यास की हिम्मत नहीं। तो ऐसी ये भिक्षा मांगना ये सरल काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। आजकल तो रहे नहीं, नहीं तो भिक्षा मांगनी संन्यास जो है वह वो जो है वह है ना पुत्रेष्णा या दित्रेष्णा या लोकेष्णा या दिता भिक्षा चर्यम चरण यहाँ तो भिक्षान्न खाना ही जो है मधुकरी है ना। अब उसमें किसी की गाली सुननी पड़ती है, किसी का कुछ सुनना पड़ता है। ऐसे भी देखा हमने कि वो लड़का बीमार है, उसके सिर पर ऐसे माताएं घुमा लेती हैं, घुमा करके साधु की झोली छोड़ आंख के सामने देखना पड़ता है, पर देख करके भी जो है उसको पी जाना पड़ता है, अपने मन में कोई विकार नहीं लाना पड़ता। हाँ, ये सब जो है लीला भिक्षा मांगने वाले जानते हैं। हाँ, कुछ नहीं तो बीमार के सिर पर तो बालक पर जरूर घुमा करके रोटी घुमा लेगी किसको। तो ये जो है वह अब वही आपके मन में है, तभी तो संन्यास सिद्ध नहीं हो रहा है आपका। और क्या है, इतनी गाली दिया, ये जो मन में है सब पर देख करके, वो जो है आपको सन्यासी नहीं बनने दे रहा है, क्या किया जाए। इसीलिए तो जो है गृहस्थ दिख जाए तो आपको वो शत्रु दिखता है, हैं? आत्मा नहीं दिखता। आत्मा कैसे दिखेगा, जब उसका दोष दिख रहा है तो आत्मा तो दिख ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मा जो है दिखना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य जो है, कहने का तात्पर्य दूसरा है कि ऐसी स्थिति में बुद्धि में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न। व्यक्ति कभी कभी बोलता नहीं तो इसका यह मान होता है कि देखो इसने ऐसा कहा, मैं कुछ नहीं बोला। अरे यही तो अहंकार है, उस अहंकार की इसने गाली दिया पर मैं चुप रहा, ये भी अहंकार हो जाए। बहुत कठिन है इस अहंकार को छोड़ना, बहुत कठिन होता है। इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीजें बड़ी कठिन है, इसलिए कहा कि ही अव्यक्ता गतिर दुखम देहवद विजाता। देहा, ये देहधारी जो है ना, इसमें देहाध्यास कुछ न कुछ रहता ही है, और तो उसके लिए अव्यक्त गति बहुत ही कठिन है। हम कहते हैं वो हमारा विषय नहीं है, समझे ना, हमारा विषय नहीं। यहाँ जो चल रहा है वो सन्यासी का विषय चल रहा है, गृहस्थ का विषय कभी चलेगा तो बताएंगे। इसलिए सन्यासी का विषय जहाँ पर है वहाँ पर अपनी वृत्ति की परीक्षा के लिए शास्त्र तो रोकड़ है, आपका मन खाता है, इस रोकड़ से अपने खाते को आप मिलाइए, मिला करके देखिए कि कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो बहुत कमजोर है, हैं? यहाँ जो नहीं मिलता है, समत्व तो नहीं मिलता है, सर्वभूत हिते रतत्व तो नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा खाता अभी बहुत गलत ही है, ऑडिट में सब फेल हो जाए। तो शास्त्र ये रोकड़ है, हमारा जीवन खाता है, रोकड़ से मिल जाए तो ठीक है, रोकड़ से नहीं मिला तो गलत है। तो यहाँ पर सन्यासी का प्रकरण चल रहा है कि सन्यासी सबके लिए क्यों नहीं कह दिया, कहा कि भाई देहा देहा देहधारी जो है जिसको किंचित भी अभिमान है तो उसको क्लेशो अधिक तरसते सामने अव्यक्ता सत्य के सामने ही देह वदिर अव्यक्ता गतिर दुखम अवाद्य। अव्यक्तोपासना में जो प्रवेश है वो देहधारी के लिए जो है दुखम यथा स्यात तथा, इस पर कल विचार करेंगे भाष्य का। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णस्य कथमित्याह किन्तु एका सगुणे पाशक्येष्वपि सब यानी इसका पूर्व से संबंध होना चाहिए ना। श्लोक हो गया था ना, अक्षरोपासनस्य दुष्करत्वात् उपासनांतरस्य सुकरत्वात् इति अभिप्रेत्या। अक्षरोपासना दुष्कर, इसको व्यवहारिक रूप में समझ में रखना चाहिए कि आप ये जानते हैं कि परमात्मा कण कण में, तो कण कण में है ये जान करके उपासना सरल नहीं है, कठिन है। सब जगह कैसे उपासना करेंगे आप? पर मंदिर में उपासना करने जो है सरल, मंदिर में उपासना करना सरल है, और सब जगह उपासना करना ये सरल नहीं है। इसको मत ये मत समझिए कि सरल है, ये अति कठिन है। कैसे श्रद्धा नहीं बनेगी वहां? श्रद्धा नहीं बनेगी। ऐसे ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं ना, सब परमेश्वर कैसे हो जाएगा? क्या जिसका भी परमेश्वर हो जाएगा? तर्क बड़ा सुंदर देते हैं, कोई क्या परमेश्वर हो जाएगा? अरे वो क्या पता, आप पता लगा उनका कोई क्या, उनके एक गुरु थे वो जाते हैं, और उनके गुरु तो अभी हुए, अभी उनका शरीर शांत हुआ ना, बहुत दिन थोड़ो हुआ, बहुत पुराना थोड़ो है संप्रदाय, बहुत थोड़ी दिन। तो अब देखो तर्क कैसा है, क्या कैसे जो है बन जाएगा। एक व्यक्ति हमको कलकत्ते पूछ ही दिया, क्या जो है वह रसगुल्ला में और गीता में कोई अंतर नहीं आपको मालूम होता? हमने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, पर पढ़े पठित था वो, पर हमने कहा पृथ्वीत्व ने जरा देखो, तुम पंचभूतत्व ने देखो, जरा ऊपर उठो, पंचभूतत्व ने देखो दोनों, तो कोई अंतर मालूम हो रहा तुमको? पंचभूतत्व ने देखो तो कोई अंतर नहीं मालूम। और लौकिक दृष्टि से देखोगे, व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो तुमको मालूम होगा। तो जरा ऊपर उठ करके देखो तो फिर पता लगता है, और नीचे रह करके ऊपर की चीज समझ में नहीं आती। नीचे व्यक्ति रहता है तो ऊपर की चीज समझ में नहीं आती हो, तो चुप हो गए। हमने कहा तुम विद्वान हो तो बोलो, पृथ्वी से देखो दोनों को, क्या अंतर? तो इस प्रकार समझना चाहिए कि ये कठिन है, सर्वत्र उपासना बहुत कठिन है, सरल नहीं। और आधार जो है वो कोई हो जाए तो सरल। इसी प्रकार जो है विश्व रूप मैंने सगुणोपासना सरल है, और निर्गुणोपासना तो कोई आधार ही नहीं बनता है, किसी आधार को पकड़े। और उपासना होती है चित्त से, और चित्त कोई आधार पकड़े तब तो उपासना होगी ना। तो निर्गुण में तो कोई पकड़ने की जगह ही नहीं है, तो निराधार आकाश में कैसे चलेगा वो मन प्रचार कैसे चलेगा? क्योंकि मन को पकड़ने के लिए जो है वह आधार चाहिए ना, और गुणे नहीं है, अब किसको पकड़ेगा मन? तो मन जो है निराधार हो जाएगा। और सगुण में क्या है कि इसमें ऐसा नहीं, मन को खूब दौड़ने के लिए जगह है, बहुत जगह है दौड़ने के लिए। कृष्णोपासक है और वो लोग बड़ा विस्तृत है, दौड़ो वहां से, यहां से वहां तक लेकर के दौड़ो। वृंदावन बहुत विस्तृत है, दौड़ाओ मन को, कहां करना। तदे तोरवा की नहीं, पतति न मन कश्य न बचा। उस भदंताचार्य ने यही कह दिया, तीन ले लिया, तीन की ले लिया कि जो अव्यक्त है, है? वो अव्यक्त है तो अव्यक्त तो अतीत संथानम सबसे महिमा बांग मनुष्य, क्योंकि श्रुति रही अतत व्यावृत्या अभिधत्ति। श्रुति भी तो निषेध है मुख से कहेगी न अस्थूलम अनर्ण इत्यादि। अब ऐसा जो परमेश्वर है वह कश्य विषय है, किसी का विषय मनादि का विषय हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो कश्य उपासना की तो स्तुति भी नहीं हो सकती। अब कहो सगुण की तो हो सकती है, कहते हाँ सगुण की हो सकती है, लेकिन वो भी सबका विषय नहीं। क्यों? सगुण परमेश्वर भी सबके लिए इतना सरल नहीं है, इसलिए यहाँ जो सगुण उपासना है विश्वरूप की वो भी इतनी सरल, वो भी बहुत कठिन है। क्यों? कहा कि कति विधि गुण अनंत गुण वाला है, उसके गुणों को ही तुम नहीं जान सकते हो, और यदि स्तुति करो तो गुण कथन तो कहां तक गुण कथन करो। इसलिए सगुण भी जो है ईश्वर तत्व जो सगुण है, सगुण निराकार, सगुण निराकार ही कठिन है। सगुण निराकार ही कठिन है, पर सगुण साकार सरल है। निर्गुण निराकार तो कठिन है ही है, पर सगुण निराकार भी कठिन है, पर उससे कम क्लेश है इसमें। निर्गुण निराकार की अपेक्षा इसमें क्लेश कम है। पर पदे त्वरवा तीने पतति न मन कश्य न बचे, और सगुण साकार विग्रह है तो फिर सभी की मनवाड़ी का विषय बन सकता है। तो यहाँ जो उपासना विश्वरूप परमेश्वर की जो उपासना कही गई, ये भी कठिन उपासना है, ये भी सरल उपासना नहीं है, ये भी कठिन उपासना है। पर उसकी अपेक्षा अव्यक्तोपासना तो अधिक कठिन है, उसकी अपेक्षा अव्यक्तोपासना अधिक कठिन है। इसीलिए कह दिया था क्लेशो अधिक तरह, इसका मतलब वो भी कठिन है, वो कठिन है। इसी को कहते हैं कि अक्षरोपासनस्य दुष्करत्वात् उपासनांतरस्य सुखत्वात् इति अभिप्रेत्या। अक्षरोपासना जो है बहुत दुष्कर है, और उसकी अपेक्षा से दूसरी उपासना सुकर है, इसको लेकर के कहते क्लेशो अधिक करो। कहते यद्यपि, यद्यपि वो भी जो है उसमें भी क्लेश नहीं है, ऐसा बात नहीं है, मत कर्माधिपराणाम क्लेशो अधिक है, मत कर्म पर इत्यादियों में भी तो क्लेश बहुत है कि नहीं, अधिक तरस्तु अक्षराणाम परमाधिपराणाम। हाँ, यानी मत कर्माधिपराणाम क्लेशो अधिक एव, वहां भी अधिक क्लेश है ना, अधिक एव क्लेशो, पर अधिक तरस्तु अक्षरात्मनाम परमार्थदर्शिनाम। अक्षर तत्व को आत्मरूप से उपासना करने वाले जो परमार्थदर्शी हैं, उनको उससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहां आधार नहीं बन पाता है। थोड़ी देखिए, अधिक एव इतरेभ्यो द्वैत दर्शिभ्य, किससे? द्वैतदर्शी जो भेद बुद्धि वाले दूसरे लोगों की उपासना से, तो उनको भी क्लेश है कि नहीं? कामी व्यय शेष तेषाम क्लेशस्य अधिकतरत्व हेतु मत्वा विष्णस्ति। अरे भाई, जो कामना पूर्वक कर रहा है ना, वो मत कर्मकृत तो नहीं होगा ना, मत कर्मो भी नहीं होगा, मत भक्त भी नहीं होगा, बस वही सकामी भक्त होगा। ये कामी तो है नहीं, तो कामियों की अपेक्षा मत कर्म कृत वाग्य को परिश्रम जाता है, त्याग बहुत करना पड़ता है न, कोई दूसरा आधार नहीं रहता ना, इसको तो फलाधार जो है ना वो बहुत जल्दी ताकत देता है, किसी फल से जो है झट आलस्य छूट जाता है। महात्मा कितना भी आलसी हो दूसरी जगह, पर स्वयं उसके मन में आ जाए कुटिया ऐसी बनानी है तो देखो फिर उसमें कितनी फुर्ती आ जाती, फिर उसमें फुर्ती आ जाएगी जोरदार, इसलिए आलस्य नहीं रहे। कामना जहां आई ना, कामना रजोगुणी है ना, तो रजोगुण है ना, इसलिए रजोगुण है उसे झट बल दे देता है, सूरज आलस्य होने से भगा देता है, इतना बड़ी ताकत है। सारी ताकत तो रजोगुण की ही है, इसलिए कहते हैं कि द्वैत दर्शिज कामी द्वैत तेषाम क्लेश से अधिक करते हेतु मत्ता विष्णु। क्यों क्लेश है भाई? का देहाभिमान परित्याग निमित्तो अव्यक्ता शक्त चेतसाम। ये अव्यक्ता शक्त चेतस है सबसे बड़ा, लोक में सबसे बड़ा जो है कठिनता है अहंकार छोड़ने में, ये सबसे बड़ी कठिनता, अहंकार सीमित अहंकार को छोड़ने को ये जीव कभी तैयार होता नहीं। इसकी अहंता छोड़ दे, इसीलिए ये चला ना दैन्य जो है वह चैतन्य महाप्रभु का जो अर्पण का, क्योंकि ये अहंता नहीं छोड़ता नहीं कि वो, यही सबसे बड़ा इसका शत्रु है अहंकार छोड़ता नहीं। कहते ये जो देहाभिमान परित्याग निमित्त का, जो देहाभिमान आई जाता है क्या कर, जरा सा गड़बड़ी हुई कि बस सन्यासी को भी जो है वह आंख ऊपर हो जाती है, अहंकार आ जाता। तो देहाभिमान परित्याग निमित्त अव्यक्ता सत्य चेतसाम, थोड़ी टीका लीजिए, अव्यक्तम अत्यंत सूक्ष्मम निर्विशेषम अक्षरम तस्मिन आसक्तम अभिनिविष्टम चेतो येषाम। अव्यक्त अति सूक्ष्म निर्विशेष है, ऐसा जो अक्षर है जिसको निषेध मुख से श्रुति भी प्रतिपादित करती है, प्रतिपादन करती है, उसमें जिसका जिसकी बुद्धि आसक्त हो गई है, अभिनिवेश को प्राप्त हो गई है, यही अपना स्वरूप है। ईशान पेशा नित्यावत, उनको भी जो है ये अभिमान परित्याग सबसे बड़ी बाधा पड़ती है, क्योंकि अभिमान परित्याग तो वहां भी करना पड़ेगा ना, सबका परित्याग तो कर देता है भगवान की इच्छा से, सबका परित्याग तो कर देता है, घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, विद्या छोड़ सब छोड़ देता है, पर अहंकार का परित्याग करना पड़ता है, ये जो है सबसे जटिल समस्या। अरे वासना बड़ी सूक्ष्म होती है ना, एक महात्मा थे तो जो है वो यूएमएससी थे, तो जब उनको बैराग्य हुआ घर से निकले तो यूएमएससी के सर्टिफिकेट फाड़ करके फेंक दिए, लेकिन वो जिससे मिलते उससे ये बात जरूर करते, देखो बहुत सूक्ष्म होता है ना। अब देखो हम उससे भी संबंधित हो गया है, हम जिससे मिलते उसकी ये घटना जरूर बताएंगे, हाँ ये जो है फाड़ करके हमने जो है एमएससी से जो है वो सर्टिफिकेट फाड़ करके नदी में फेंक दिया, तो देखो ये नहीं पता लगता कि जो है देखो अहंकार उसका भी रस अपने में ले रहा है, उसका भी रस दे रहा है। सबसे कठिन यही बात है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि करो कान कैसे देह नाथ खोरी, एक भजन है कि भगवान को कैसे मैं दोष दूं। दोष भगवान का नहीं है, दोष अपना है। कहते क्यों? कहा कि लोभ मन ही नचाव कपि क्यों, अगले आशा डोरी। ये लोभ तो अपने मन को कैसा जो है वह, ये जैसे बंदर को नचाता है कोई, ऐसे जो है ये जगत का लोभ के नचाता रहता है, आज यहां कल वहां करते। अब गले में अभी आशा की डोरी लगी है कि हमारा जो है आश्रम बन जाए, ऐसा हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैसे देह नथिंग, फिर लोग मन मन ही नचाव कपियों गले आशा डोरी। ये सरित सनी है जी अघ, मन की स्थिति क्या है? ये सरित सनी है जी अघ हृदय राखी चोरी। का बहुत स्नेह से जो जीवन में पाप किया है उसको तो ऐसा रखा है कि भगवान को भी नहीं बता सकता। वो तो समझता है भगवान भी इसको नहीं जान सकता। और संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक डिडोरी। और किसी सज्जन के संग से कोई अच्छा काम हो गया है तो उसको जरूर कहेगा, सबको तीर्थ में जाएगा तो ये जरूर कहेगा, वहां भंडारा किया तो वहां पर इसको ये दिया, तो वहां वो जरूर कहेगा, उतनी बात जरूर कहेगा। संग बस किए शुभ सुनाई सकल लोक ढिढोर। अब करहु जो कछु धरहु सचिपति सुकृत शिला बटोरी। कहते जो कुछ भी शुभ होता है उसको खूब इकट्ठा करके रखता हूं। अब पैसी उर्वर बत दया निधि दम्भ लेक निजो अजोरी। पर दम्भ आ जाता है तो सारा का सारा जितना किया पड़ा है वो सारा का सारा ले। गोस्वामी जी कहते इतहु पर तुम्हारो कहावत, हमारी दशा तो ये है पर लोगों में मैं क्या करता हूं, तिलक छापा देकर क्या करता हूं, राम का भक्त हमारी स्थिति क्या। इतहु पर तुम्हारो कहावत लाज अचई घोरी। लज्जा को भी घोर में पी गया, हमको लज्जा भी नहीं आती है। स्थिति हमारा व्यवहार ये है और लोक में कहा जाता था अपने को कहलवाता हूं राम भक्त। अब गोस्वामी जी तो महान है, वो कहते हैं भगवान आप तो ये पता नहीं किस पर कैसे प्रसन्न हो जाए, आपके प्रसन्न करने के लिए कोई एक साधन थोड़ो है, मेरी निर्लज्जता पर ही आप प्रसन्न हो जाइए बस, और तो कुछ करिए मेरे पास, मेरे पास और कुछ तो है नहीं, एक निर्लज्जता है। तो निर्लज्जता पर ही जी रघुबर आप प्रसन्न हो जाइए कि जो है, अरे या नाराजे हो जाइए, ये बड़ा निर्लज्ज है, निकालो इसको संसार से बाहर करो। निर्लज्जता पर भी थी रघुबर देहु तुलसी ही छोर। यहां तो प्रसंग ये था कि कठिन है देहाभिमान परित्याग निमित्त जो है अव्यक्ता शक्ति के तो साम, इसको टीकाकार ने कह दिया कि अव्यक्ता शक्ति अत्यंत सूक्ष्म निर्विशेष अक्षरम तस्मिन आसक्तम अभिनिविष्टम के तो येषाम तेषाम अक्षरोपासका नाम क्लेश से अधिक से भगवान हेतु बता दिए। क्या हेतु बता दिए कि वही अव्यक्तम है, आसक्तम चेतो येषाम ते अव्यक्ता चेतस तेषाम अव्यक्ता चेतसाम अव्यक्ता ही यस्माद या गति अक्षरात्मिका वो दुखम सा किसके दुख है देहवद भी देहाभिमान वद भी देहाभिमान वाला है उसके लिए बहुत ही कठिन है अवाप्यते अतः क्लेशोधिकतर इसलिए इस मार्ग में क्लेश बहुत ज्यादा है संन्यास मार्ग में क्लेश बहुत है दुखम दुखेन कृच्छेण इति तो ही कहा ना दुखम कहाँ आया था दुखम सा गति अक्षरात्मिका दुखम है ना दुखेन गृक्षेण अतो देहाभिमान त्यागा अतो कहाँ है अतः क्लेशो धरी अधिकतर यानी देहाभिमान त्यागात क्लेश अधिकतर देहाभिमान का जो त्याग करना है ना इसलिए एक कथम क्या है आगे वर्तन्ते ते कथम वर्तन्ते तत्राह अक्षरोपासकानां यद् वर्तनं तदुपरिष्टात् वक्ष्यामः अक्षरोपासनों का जो रहनी है वो आगे मैं कहूंगा विभक्त के लक्षण भक्त के लक्षण में अक्षरोपासकों का जो रहन सहन है उसको मैं कहूंगा तो तुमको पता लगेगा कि कितना जो है कठिन है प्रतीक प्रतीक में क्या है अक्षर इति तत्रा है अक्षरेति अक्षरेति नहीं आपने पाठ है है ना अक्षरीति ऐसा है कि अक्षरेति है अक्षरेति तब तक अक्षरोपासक कैसी भाई देहाभिमान त्याग के लिए ही कि अक्षरोपासना है ना माने लक्ष्य तो देहाभिमान को छोड़ना अरे आप अक्षरोपासना क्या करेंगे अक्षरोपासना तो यही है कि चार कर्ण संघात से रहित अपने को करना ना अरे अभ्यास कर रहा है तो त्याग कर रहा है और क्या कर रहा है अक्षरोपासक तो है ही है यदि सच्चाई से त्याग करना चाहता है ये जो उसको अजमान आ जाता है और पता नहीं चलता है उसका दुख भी नहीं होता है तब तो सच्चाई से नहीं कर रहा है साधक तो होगा तो तुरंत पता लगेगा और तुरंत अपने दोष को दूर करने का प्रयास करेगा ऐसे साधकत्व तो नहीं होगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हमारे में कोई दोष है अहंकारी बना तो बना रह जाएगा अब अक्षरोपासना कैसे बनेगी हमेशा क्या है कि देखिए जब तक आप अपने को निर्विशेष नहीं समझने का प्रयास करेंगे तब तक आप निर्विशेष की उपासना हुई नहीं है ना जब तक सविशेष रहता है तब तक इसको सविशेष आधार ही लेना पड़ता है और जब सविशेषता को सर्वथा समाप्त करना चाहता है जब अपने को ये समझता है कि मैं ये कार्यकरण संघात हो ही नहीं सकता तो अपने निर्विशेष स्वरूप के तरफ जब इसका ध्यान जाता है तभी निर्विशेष की पड़ता है और तभी तो सभी को छोड़ पाता है नहीं तो छोड़े नहीं पड़ता तो संबंध बन जाएगा ना अब एक प्रश्न ये है कि भले ही क्लेश हो है? पर फल की पक्की गारंटी हो जाए कि तत्काल फल प्राप्त हो जाए जैसे मान लीजिए कहे कि भाई आपको चार घंटा काम करना पड़ेगा है कि नहीं परंतु उसके जो पैसा जो आपका है वह छह महीने बाद मिलेगा लेकिन ये जो आठ घंटा काम करेंगे आप तो दिन के अंत में मिल जाएगा या महीने भर में मिल जाएगा पैसा तो आपको मिलेगा, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। तो व्यक्ति यही सोचेगा कि 8 घंटा ही काम कर लें, यानी हाथ के हाथ मिल जाएगा ना, वस्तु हाथ के हाथ मिल जाए तो ज्यादा परिश्रम करना भी व्यक्ति को आकृष्ट होता है। और जिसमें यह है कि मिलेगा तो जरूर, इसमें तो कोई संशय नहीं है, पर मिलेगा क्रम से मिलेगा, 6 महीने मिलेगा या क्रम से मिलेगा, जो है 10-10 रुपया करके जो है वह 1 साल में मिलेगा, क्रम से मिलेगा। तो उसके मन में यही आएगा 8 घंटा काम करके हम पूरा कर लें तो ठीक। तो जब ये निर्णय हो गया शास्त्र का कि अक्षरोपासना वाले को सद्य मुक्ति है और सगुणोपासक को क्रम से मुक्ति है, तो उसके मन में तो यही आएगा कि अक्षरोपासना ही कर। अब कहा कि कमजोर है, अगर कहा कि कमजोर है तो ना अक्षरोपासना कर सकता है ना तो वो कर सकता है। पता नहीं, बात आपकी ठीक है, पर इधर किसी की गारंटी है, उधर जो है वह गारंटी होने पर भी उधर कोई अपना सहायक दिखता नहीं, उधर जंगल में काम करना है, और इधर ऐसी जगह काम करना है कि जहां पर अपने को, तो कहा क्या गारंटी है यहाँ, कहा यहाँ गारंटी ये है कि भगवान गारंटी लेकर के रखता है कि तुम उसकी चिंता मत करो मुक्ति की, तुम इस प्रकार की भक्ति करो मुक्ति की गारंटी। इसमें तो अव्यक्तोपासक है तो कोई गारंटी लेने वाला नहीं है ना, कोई गारंटी वाला नहीं दिखता है, अपनी स्थिति बन गई तो मिल जाएगा, अपनी स्थिति नहीं बनी तो, और वहां ऐसे है कि अपने से कोई त्रुटि भी हो जाए तो भी कम है, क्योंकि भगवान ने कहा कि तो मेरे लिए बन जाओ, बाकी तुम्हारे पर कोई संकट है तो हम उसको बचा लेंगे। इसलिए जो है इसमें खतरा नहीं है, इसमें खतरा नहीं है उसमें खतरा है, तो जिसमें खतरा नहीं होता है वही जो है साधन ज्यादा लोग पकड़े, जिसमें खतरा नहीं हो और कोई आधार हो, और जो खतरे का मार्ग है तो चाहे 6 महीने का ही हो है? तो बड़ी भीड़ होगा तब जाएगा, ये जंगल का रास्ता है 6 महीने का, पर वहां पर जो है वह खतरा है, बाघ आ जाए शेर आ जाए, और एक साल का रास्ता है पर वहां पर सहारा है, तो सहारा वाला रास्ता लोग ज्यादा पकड़ते हैं और वही बुद्धिमान माना जाता है, कहते 6 महीने वाला बुद्धिमान नहीं माना जाता, लोक में बुद्धिमान उसी को मानते हैं कि खतरा नहीं उठाए निकल। तो भगवान के शरण में खतरा नहीं और इसमें खतरा है, इसलिए भगवान का शरण लेने वाला ही उत्तम कहा जाए। इसी बात पे यहां पर बताते हैं कि देखो, जो सगुणोपासक है उसमें मैं सहयोग करता हूं, एत सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कति एतु माने अक्षरोपासक से जो भिन्न है, जिनको मैंने योग वित्तम कह दिया है, उनमें विशेषता यही है, उनमें विशेषता यही है। योग वित्तम इसीलिए, योग वित्त तो वो भी है, योग वित्त तो ये भी है, पर योग वित्तम इसलिए है कि यहां पर मेरे द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसलिए कहा कि तू यहां पर अलग कर दिया ना, कि शंका निवृत्त्यर्थ है, यहां पर तू को शंका निवृत्त्यर्थ समझना। कौन सी शंका? ऐसी शंका हो कि जब यहां पर सद्योन्मुक्ति मिलती है तो इसी यही उत्तम हुआ ना, है? वो कैसे उत्तम हो गया? तो कहा नहीं, वो उत्तम है क्योंकि वहां पर मेरा संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उसको खतरा नहीं है। और यहां तो जरा सा जो है वह चला और सिद्धि आ गई और कहीं गिर गया है, या जरा सा जो है दोष रह गया तो फिर जन्म का हेतु बन जाएगा, ये बनेगा ना, बहुत कठिन है इसमें। इसलिए कहा ये तो जो जिसको हमने 11वें अध्याय के अंत में कहा था, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, वही कहा ना मत कर्म कृन्। मत कर्म कृन् का अर्थ क्या है? यही कि सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, सभी कर्मों को जो है मुझ में अर्पित करके रखा है, तो मेरे लिए कर्म कर रहा है ना, उसका कर्म मेरे में अर्पित हो गया, संन्यास हो गया उसका, यही संन्यास उसका है। अक्षरोपासक वाला संन्यास नहीं है ये, वो मत कर्म कृन्, ये भी सन्यासी है। सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, और वहां पर कहा था मत कर्म, उसी का अनुवाद मत परा संत, समझे ना, मत परा। मत परा का अर्थ ऐसा मानते हैं कि अहमेव पर येषम, जिनके दृष्टि में मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं, जो भगवान को ही सर्वोत्कृष्ट मानता है, न स्वर्गादि, स्वर्गादि को उत्कृष्ट नहीं मानता है कि भगवान की उपासना करके स्वर्ग वैकुंठ को हम प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं मानता, वो भगवान को ही सर्वोपरि मानता है। मत परम अनन्य नैव योगिन, मां मद भक्ता जो था ना, मद भक्ता जो था ना, उसके लिए कह दिया कि अनन्य नैव योगिन, यहां योगी भक्ति ही मानते हैं। अनन्य नैव योग क्या हुआ? अनन्य नैव योग ये हुआ कि परमेश्वर के साथ उसका, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर के साथ अहम ग्रह, यही है अनन्य योग। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि एकांत भक्ति योग, क्योंकि यहां भक्त का प्रकरण है ना, यहां भक्त का प्रकरण है, ज्ञानी भक्त का प्रकरण तो है नहीं, यहां पर सर्वशेष भक्त का प्रकरण है, इसलिए एकांत भक्ति योग माने जिसकी भक्ति का, जिसके भाव का परमेश्वर अतिरिक्त कहीं से संबंध नहीं, वो एकांत भक्ति, जिसकी जो भाव धारा है वो कहीं भी जगत से संबंधित नहीं होती, यहां तक कि अपने खाने पीने जो है अन्य से किसी भी विषय में उसकी भाव धारा जो है जगत से संबंधित नहीं होती, तो परमेश्वर पर छोड़ दो। किसी भी विषय में जो है वह संबंधित नहीं होती, इसलिए भगवान को इसकी रक्षा करनी पड़ती है ना, इसलिए भगवान को कहना पड़ता है योगक्षेम महान्यम। उसकी भावधारा केवल भगवान को पकड़ती, जीने के विषय में भी उसकी नहीं है, मरने के विषय में भी उसकी नहीं है, एकांत भक्ति होती। भाई ऐसा है कि कोई टीकाकार देखिए आपका उन्होंने लिया होगा, नीलकंठ ने लिया होगा। नीलकंठ ने ऐसे लिया कि वहां भी वो भगवान से अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था, अपने को भी नहीं मानता है। भाई आंग्रे इसी प्रकार राम सीय में सब जग जान लिया है। अब सबको यदि राम सीय में जान लिया तो अपने को नहीं राम सीय में जानेगा। देखो अब राम सीय में सब जग जान, ये तो उत्कृष्ट उपासक है ना। वो परमेश्वर जो है परमेश्वर से अतिरिक्त अपने को भी नहीं जानता, उसकी अहंता मैंने आत्मनिवेदन भक्ति क्या है इसको आप विचार करके देखिए। आत्मनिवेदन भक्ति में जो अंतिम सीढ़ी है वो क्या है, आत्मनिवेदन, अपने को परमेश्वर में समर्पित कर दिया, वो परमेश्वर का हो गया स्वयं न। इसलिए परमेश्वर अस्तित्व से अलग अस्तित्व नहीं मानता, इस दृष्टि से उन्होंने कह दिया। पर बाकी लोग ऐसा नहीं लेते, बाकी लोग यही लेते हैं अनन्य का अर्थ कि एकांत भक्ति योग्य नहीं। खाली नीलकंठ ने ऐसा अर्थ लिया, नीलकंठ ने ऐसा अर्थ लिया एकांत भक्ति योग्य नहीं। माम ध्यायन्तु उपासते, माम बस एक है उसका रह गया ना, माम ध्यायन तो उपासक, मेरे ध्यान में वह निरंतर लगा रहता है, यानी किसी दूसरे चीज के ध्यान में नहीं रहता कि मैं भोजन कहाँ।